Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Allah tasavvurumuzu Kur'an-ı Hakîm'e, Rabbimizin buyruklarına göre tayin edecek en güzel isimleri okumaya, anlamaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Allah Teala'nın murad ettiği çerçevede iman etmek, onu anlamak, onu tanımak, marifetullah'a ermek, sonrasında da yapmış olduğumuz dualara Allah Teala'nın icabetine vesile aramak. Bunun için ne yapmalı? Allah Teala'nın isimlerini bilmeli, ezberlemeli. Aleme baktığımız zaman onun tezahürlerini, onun tecellilerini görmeli. Ulema bunu yapmış, bununla alakalı ders halkaları kurmuş, bununla alakalı eserler, risaleler telif etmişler. Camilerde, şehirlerde, medreselerde ümmete, talebelere bunları telkin etmişler. Elhamdülillah bu halka o halkaların bir devamı. Allah Teala bu halkaları kuran ulema ile beraber mahşer günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında hepimize haş eylesin, cem eylesin kardeşlerim. Bu akşam ilk olarak Allah Teala'nın isimlerinden El-Kadir Celle Celaluhu. Onu göreceğiz, onunla başlıyoruz. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir, her şeye maliktir. Onun gücünün bir sınırı yok. Neyi murad ediyorsa, neyin olmasını istiyorsa Allah Teala mutlak ve muhakkak onu yapar. Önce takdir eder, sonra yaratır kardeşlerim. Burada dört aşama var. Birincisi, Allah Teala her şeyi bilir. Bildiği her şeyi yazar. Yazdığı her şey vakti gelince onun tarafından murad edilir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Sonra Allah Teala dördüncü aşamada yaratır. Yarattığı dilediğine, dilediği yazdığına, yazdığı ilmine muvafıktır. Arada bir inkıraz yoktur. Arada bir taarruz, arada bir tenakuz yok kardeşlerim. Ezelde Cenab-ı Hak senin falan tarihte doğacağını, falanla evleneceğini, oradan şu kadar çocuğunun, evladının olacağını, her bir çocuğundan kıyamete kadar kaç tane çocuk geleceğini, bütün bunları biliyor. Bütün bunları kayda geçiriyor. Ona göre bir nizam tayin ediyor. Her şeyin bir ölçüsü var. El-Kadir Celle Celaluhu. Hem her şeye kadir, her şeye gücü yetiyor, hem de her şeyi takdir ediyor. Kardeşlerim, kaza kader de Allah Teala'nın El-Kadir ismine taalluk ediyor. O El-Kadir takdir ediyor. E peki kaza ve kaderi bu bağlamda nereye oturtuyoruz? Kader, önceden her şeyi tayin etmesi, her şeyi belirlemesi. Yani sen nerede yaşıyorsun, ne kadar yaşayacaksın, ne zaman öleceksin, ne kadar rızkın olacak, bütün bunları ezelde takdir ediyor. Eğer öyle olmasaydı, ezeli bir takdiri olmasaydı Allah Azze ve Celle'nin, dünyada bu denge olur muydu? Erkekler, kadınlar %49, %51 arasında bir oran var. Yani bakıyorsunuz, birinin 4 tane kızı oluyor, ötekinin 5 tane kızı oluyor. Yani herkes de böyle olsa, hep kız olsa, o zaman nesiller devam etmez. Başkasına ona 6 tane oğul veriyor. Veya berikine 2 erkek, 2 tane kız veriyor. Herkesi o evlatlarla imtihan ediyor. Yani vermesi, ikramı, ihsanı, takdiri, bütün bunların arkasında farklı hikmetler var. Adam bekliyor, benim de oğlum olsa diyor, 5 tane kız veriyor. Sonra bir oğlu oluyor, o oğuldan öyle acılar, ızdıraplar, ihanetler görüyor ki kızların kıymetini anlıyor, bilemiyor, istiyor ki oğlum olsun, onunla soyadım devam etsin. adım, namım, şanım yürüsün. Bilemez insanoğlu bunu. Onun için duada kusur etmemeli, kusur işlememeli Müslümanlar. Ne demeli? Ya Rabbi, hayırlı olan neyse onu ihsan eyle. Onu ikram eyle. Sen hep erkek istersin, bir kız verir sana, o Meryem olur, dünyayı değiştirir. Öyle izzet, öyle iffet aşılar yüreklere. Bilemezsin, bazen bir oğulla Cenab-ı Hak bunu size ikram eder, ihsan eder. Karışmamalı. Sadece Allah Teala'dan dua ederken hayırlısını istemeli. Hayırlı neyse ya Rabbi, onu bana ihsan eyle. Kardeşlerim, o halde Rabbimiz önceden her şeyi takdir ediyor. Her şey belli. Sonrasında kaza, vakti gelince tahakkuk ediyor. Peki o zaman madem ki Allah Teala her şeyi önceden takdir etti, bir meyhaneye, diğeri camiye gidiyor. Rabbim bunları önceden yazdıysa adamın ne suçu var meyhaneye gidiyor? Bunlar yazılmıştı. Kardeşlerim, hiçbirimiz levh-i mahfuzu bilmiyoruz. Adam şöyle diyebilir mi? Ben baktım kadere, Allah Teala'nın yazdığına, meyhaneye gidecekmişim. Gittim meyhaneye. Şimdi buraya geldi kardeşim. Buraya gelirken baktı kadere, Allah Teala ne yazmış? Ha, bu akşam gideyim sohbete diye. O cihetle mi kalkıp geldi? Ya da siz bu dersi orada dinliyorsunuz. Baktınız levh-i mahfuza, gördünüz. Bu akşam şu saatte şu dersi dinleyeceksiniz. Öyle değil. Ama Allah Teala ezeli ilmiyle sizin bu dersi bu saatte dinleyeceğinizi, kendi iradenizle bu seçimde bulunacağınızı biliyor. Allah Teala yazdığından dolayı siz bu dersi dinlemiyorsunuz. Allah Teala geleceği biliyor. Sizin bu dersi dinleyeceğinizi bildiğinden dolayı yazıyor. Yani Allah Teala bildiğini yazıyor. Yoksa Allah Teala yazdı diye siz bu dersi dinlemiyorsunuz. Aksi bir durum olsaydı insanlar yaptıklarından hesaba çekilmez. Bu adalet, bu hakkaniyet olmazdı kardeşlerim. O halde El-Kadir aynı zamanda takdir ediyor. Ne zaman, nasıl olacak? Hadiseyi şöyle de anlayabiliriz. Bir mimar önce binayı zihninde tasavvur ediyor. Şöyle bir bina olacak diyor. Zihnindekini kağıdın üzerine aktarıyor. Proje çiziyor. Sonra ustaya veriyor. Usta orada ne kadar çimento kullanacak, ne kadar demir kullanacak, nasıl bir bina var? Kağıdın üzerindeki o projeyi arsanın üzerine inşa ediyor. Arsanın üzerinde bina ediyor. Ama önce zihinde vardı, sonra kağıda aktarıldı, sonra yerin üzerinde o bina inşa edildi. Kardeşlerim, kader de böyle. Allah Teala önce yazdı, sonra sen geliyorsun, aktif olarak vazife alıyorsun, o kaderin kaza boyutu var. Seninle Allah Teala'nın yazmış oldukları artık hayatta cereyan ediyor, vuku buluyor, hayatı yaşıyorsun, imtihanın bitiyor, Allah Teala'nın huzuruna hesap vermeye gidiyoruz. Bir de El-Kadir Celle Celaluhu, kaza boyutunda, kader boyutunda Allah Teala'nın bu ismini aldığımız zaman, müzakere ettiğimizde insan kaderiyle alakalı şu iki durum da ortaya çıkıyor. Kaderin bir boyutu var, o kardeşlerim bizim irademizle alakalı değil. Yani falanın oğlu olmuşsun, falanın kızısın, Arapsın, Türksün, Kürtsün, efendim Boşnaksın, şu busun vesaire. Bunlar senin iradende olan şeyler değil. Dolayısıyla bunlardan dolayı insanlar başkalarına üstünlük sağlayamazlar. Böyle bir iddiada da bulunamazlar. Erkek erkek olduğundan dolayı kadına üstün değildir. Yani Arap Arap olduğundan, Türk Türk olduğundan dolayı bir üstünlüğü, bir ruçhaniyeti Olmaz. Peki üstünlük nerede? İnne ekremekum indallahi etkakum. Takvada, imanda, Allah Teala'ya teslimiyette kardeşlerim. Kaderin bir boyutu var. İkinci boyutu bizim irademizle alakalı. Sen Müslüman mısın, ehli sünnet misin? O muazzez yolu kabul ediyor, o yolda mücadele veriyor musun? Yoksa ehli dalaletle birlikte mi yürüyorsun? Küfre meylediyor, oradan arkadaşlarım var. Onlarla beraber dünyada Allah Teala'dan, onun emirlerinden uzak bir hayat mı yaşıyorsun? Bunu tercih etmek insanın iradesinde. Eğer Allah Teala'ya isyan yolunu insan tercih ettiyse bunun hesabını verecek. Bu iradenin, işte bu meylin, bu tercihin hesabı var kardeşlerim. El-Kadir Celle Celaluhu. Yani Allah Teala takdir ediyor ama o takdirin içerisinde insanın iradesi var. İnsan iradesi nerede varsa ondan dolayı sorumluyuz. Şimdi Buhari'deki hadis-i şeriflere kader bağlamında baktığımız zaman El-Kadir Celle Celaluhu ismini bu bağlamda mutala ettiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَاِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. Eğer bir yerde vebayı, yani bu işte korona, bu hastalığı bir yerde işittiğiniz zaman, bir yerde var, oraya girmeyin. وَاِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا, bir yerde bu hastalık çıktı, siz de oradasınız, o zaman فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, oradan dışarıya da çıkmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği zaman Medine-i Münevvere'de bu hastalık yok, kimse bunu bilmiyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hastalığın korunma yolunu, usulün tayin ediyor. Şimdi kısıtlama diyorlar vesaire diyorlar ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 asır önce insanlığa böyle bir durum olduğu zaman bundan nasıl korunacaklar, onun usulün tayin ediyor. Yani bunu duydun, bir yerde bu hastalık var, oraya gitme. Ama sen bir şehirdesin, bu hastalık orada çıktı, o zaman oradan dışarıya çıkma, bu hastalığı, bu salgını alıp başka yerlere götürme. Kardeşlerim, hemen Buhari-i Şerif'te arkada uzun bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Medine-i Münevvere'den Şam-ı Şerif'e gidiyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'i Şam valisi olarak karşılıyor. Yanında heyetler var. Soruyor, ümmetin, milletin halinden soruyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh taun, veba, yani bugünkü işte korona, onun başka bir versiyonu. Ondan bahsediyor. Her tarafta yayıldı diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazratıyla istişare ediyor. İstişare neticesinde yola daha fazla devam etmeyip geri dönmeleri gerekir. Bu noktada bir karar çıkıyor. Bu kararı uygulayacak Ebu Ubeyde radıyallahu anh, sen diyor Allah Teala'ya tevekkül etmiyor musun? Neden? Neden gelmiyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hani ölüm orada mukadderse o zaman geleceksin. Kaderinden kaçıyor musun ey Ömer diyor radıyallahu anh efendimize. Hazreti Ömer bu tabi ona söylüyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh diyor ki Ebu Ubeyde, bunu senden duymasaydım, bunu başkası söyleseydi o zaman onu öyle tedip ederdim ki, ama ona bir şey yapmıyor. Ebu Ubeyde'ye ihlasından, samimiyetinden çok büyük muhabbeti var Hazreti Ömer Efendimizin. Tam o sıra Abdurrahman bin Avf geliyor radıyallahu anh. İşte bu hadis-i şerifi okuyor. Diyor ki اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَاِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. Yani bir yerde bu hastalık varsa oraya girmeyin. Eğer oradaysanız dışarıya çıkıp o hastalığı başka yerlere taşımayın. Hazreti Ömer Efendimiz'e Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Allah Teala'nın kaderinden mi kaçıyorsun deyince, o zaman Hazreti Ömer buyuruyor ki, nefirru min kaderillah ila kaderillah. Allah Teala'nın kaderinden Allah Teala'nın kaderine kaçarız. Ebu Ubeyde diyor. Ve sonra ona şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki, senin deven olsa, iniyorsun, önünde bir vadi var. Vadinin iki tarafı var. Bir taraf çorak, bir taraf yeşil. Peki deveni sen eğer çorak tarafa götürürsen Allah Teala'nın kaderiyle oraya götürmüş olursun. Yok eğer sen alıp o hayvanları çorak araziye götürürsen yine bir kaderillah, Allah Teala'nın kaderiyle götürürsün. Yani sen levh-i mahfuza bakıp bu hayvanları ben nerede otlatacaktım? Ha orada mı şurada mı? Bakıp da gitmiyorsun ki, kendi iradenle karar veriyorsun. İşte burası daha iyi, burada su da var, burada otlak da var diyorsun, oraya gidiyorsun. Allah Teala ezelde kendi iradenle o yeşil alanı tercih edeceğini biliyor. Yazıyor, sen de oraya gidiyorsun. Evet, kader değişmiyor kardeşlerim. Ama o kaderde belirleyici orada sensin. Kendi iradenle gidiyorsun, tercih ediyorsun. Allah Teala da ezeli ilmiyle bunu biliyordu. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz, biz Şam'a girsek de ya da girmeyip Medine-i Münevvere'ye dönsek, her ikisi de Allah Teala'nın kaderiyle. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem madde planında önlemlerin alınması noktasında tembihatı var. Bu önlemler alınacak. Ondan sonra Allah Teala'ya müminler, Müslümanlar tevekkül edecekler kardeşlerim. Rabbimizin bu ismi bize El-Kadir Celle Celalu hem kazayı hem kaderi anlatıyor. Her şey Allah Teala'nın takdiri bağlamında cereyan ediyor. Hem El-Kadir onun kudretini anlatıyor işte. Bütün dünya doktorlar, hekimler, devlet adamları bir araya gelseler, Allah Teala bir hastalık takdir ettiyse onunla baş edemiyorlar işte. Onu ortadan kaldıramıyorlar. El-Kadir Celle Celalu. Müslüman, sen Allah Teala'da ondaki bu kudreti gör, azameti gör. El-Kadir Celle Celalu, ona teslim ol Müslüman. Bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle teslim ol. وَكَانَ اَمُرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Ahzab suresinin 38. ayeti. Allah Teala'nın bütün tasarrufları bir plan dairesindedir. قُلْ هُوَ الْقَادِرِ. De ki, kadir olan O'dur. Allah Azze ve Celle'dir. En'am suresinin 65. ayet kelimesi. Kardeşlerim, O'nun kudretinin, O'nun tasarrufunun bir sınırı yok. Neyi nasıl murad ederse Allah Azze ve Celle öyle tecelli ediyor. Peki El-Kadir Celle Celalu adını söyleyerek biz müminler, Müslümanlar buradan nasıl bir pay almamız lazım? Madem ki El-Kadir O, her şeye gücü yeten O, ondan başkasına kul olma. Ondan başkasının önünde eğilme. Kulluğu unutma Müslüman. Yani dünyaya dalıyorsun, işine dalıyorsun, tarlaya, bağ bahçeye dalıyorsun. Bu dalışlar seni Allah Azze ve Celle'den koparmasın. Tevazuyu Allah Azze ve Celle'nin karşısında sonuna kadar kuşan. Unutma ki O kadirdir. Her şey gücü yeter. Zalimden, kafirden vakti geldiği zaman mutlaka intikam alacaktır. Kafire yaptıklarının Allah Azze ve Celle hesabını soracaktır kardeşlerim. El-Kadir Celle Celaluhu. bize bunu söylüyor, bize bunu hatırlatıyor. Yani şimdi Kudüs'te Müslümanlar, müminler öyle haldeler ki evlerini alıyorlar, işgal ediyorlar, zorla Müslümanları evlerinden çıkarıyorlar, Birleşmiş Milletler diyorlar. Esasında Birleşmiş Milletler Müslümanlara dünya nasıl zulmedecek, bunu temin etmek üzere kurulan bir müessese ya da o istikamette çalışıyor. Bir yerde bir kilise çocuğunun burnu kanamış olsa elbette mazlumu İslam dinine bakmadan korur. Parantez olarak bunu söyleyeyim. Evet, onların mazlumları da selameti İslam'la ulaşacaklar. Ama görüyorsunuz işte, alem-i İslam'ı nasıl kan gölüne çevirdiler. Peki, orada Müslümanlar direniyorlar ama zorla, silahla onları evlerinden çıkarıyorlar. O Müslümanlar ne yapacaklar? Nasıl ayakta duracaklar? El-Kadir Celle Celaluhu. Onun gücü, onun kuvveti her şeye yeter. Allah Teala murad ettiğinde hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir devlet onun önünde duramaz. Şimdi İsrail, alem-i İslam'a meydan okuyor. Ama Müslümanlar ne zaman Kur'an-ı Kerim'e dönerler, Allah'la beraber olurlarsa, وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَكَمْتُمُ السَّلَاةِ O zaman Müslümanlar camileri doldurduklarında Allah Teala onlarla beraber olacak. Allah Teala müminler Müslümanlarla beraber olunca hangi güç, hangi kuvvet Müslümanların karşısında durabilir? Kardeşlerim, Hendek Muharebesi'nde Yahudi o fitne, fesat komitesinin bizzat muharikiydi. Onun içindeydiler. Peki Müslümanlar, minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Onlar teslim olmuşlar, bekliyorlar. Allah yolunda can verecekler. Elhamdülillah. Kudüs'te böyle gençler var. Kudüs'te böyle Müslümanlar var. Var kardeşlerim. Onlar Kudüs'ü bekliyorlar. Buraya İkrime Sabri hocamız gelmişti. Kudüs müftüsü. Ona sordu Suriyeli bir hocamız. Dedi ki, biz dayanamadık ama siz şu kadar zamandır Yahudi'ye meydan okuyorsunuz. Nasıl ayakta duruyorsunuz? Bu gücü, bu kuvveti nereden alıyorsunuz? İkrime Sabri hocamız o zaman demişti ki, annelerimiz bize süt verirken aklımız ermeye başlayınca onlar bize diyorlardı ki, evladım, Müslümanlar Osmanlı İslam Devleti'nden sonra Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bıraktılar. Allah Teala Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bekleme şerefini bize ihsan eyledi. Şimdi biz bekliyoruz. Eğer o canlar bedenlerinizde olur, Yahudi Mescid-i Aksa'ya yürüyor, sizin de gücünüz var, canınız bedeninizde, o tankların önünde durmazsanız, direnmezseniz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'dan Miraç'a yükseldiği yer, bu noktayı korumaz, muhafaza etmezseniz, annenizin sütü size haram olsun dediler. Bize bu emaneti verdiler. Bize bu vazifeyi verdiler. Gidince görürsünüz, şu kadar çocuklar Yahudi'ye, Yahudi eşkıyasına bakıyor. Diyorlar ki, Hayber Hayber ya Yahud, Ceyşu Muhammed sevfe yaud. Ey Yahudi, Hayber'i unutma. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu yeniden dönecek. Eğer bizler camileri doldurabilirsek, göreceksiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu, ya Kadir Celle Celaluhu diyen, direnen, normalde madde planında 20-30 bin dolar yapan evine Yahudi 2 milyon dolar veriyor, 3 milyon dolar veriyor. O orada ekmeğini zor buluyor. Ama burası bir iman davası diyor. Burası İslam davası diyor. Evini vermiyor. Evini bırakmıyor. Bu can bu bedenden ayrılmadan, ey Yahudi sen bu eve giremezsin diyor. Direniyor. Resulullah'tan o ruhu alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan alıyor. El-Kadir Celle Celaluhu diyor. Allah Teala biz olursak, biz yardıma, biz nusrete layık olursak tecelli edecek. El-Kadir tecelli edecek. İsrail karakolu hak ile yeksan olacak. Kardeşlerim, Allah Teala sizin içinizde Enes bin Nadır gibi gençler olursa liyeziyallahu sadikine bisidkihim, o sıdıklarına, selametlerine, imanlarına bedel Allah Teala o sadıkları mükafatlandıracak. Ve raddallahu lezine keferu bi gayzihim lem yenalu hayra. Sonraki ayet, o kafirleri, Yahudi'yi, onunla beraber olanları Allah hezimete uğratacak. Nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın önünde uğratmıştı. Onlar hezimete uğrayacaklar. Madde planında hiçbir şeye nail olamayacaklar, kavuşamayacaklar. Sonraki ayet, ve enzelellezine zaharuhum min ehlil kitabi min sayasihim, buyuruyor ki Rabbim Allah Azze ve Celle onları o münafıklara, müşriklere yardım eden Yahudi'yi, ehli kitabı, min sayasihim ve kazefe fi kulubihimur ru'be, yüreklerine korku atacak. Nasıl Medine'de sahabenin önünde duramıyorlardı, göreceksiniz. O ordu, Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu, hem de Müslim'deki hadis-i şerifte İstanbul'dan gidecek. Kitab-ı Fiten'de, Şam-ı Şerif, Kudüs onun içerisinde, oraya giden ordu İstanbul'dan gidecek. O zaman göreceksiniz. وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Yahudi kaçıyor. Allah Teala Tel Aviv'den, kalelerinden, karargahlarından, dün Medine'de onları nasıl indirdiyse, yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uyanan Siyonizmanın, kapitalizmanın ağlarından, bağlarından kurtulan ümmeti yürüyor. Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyor. Yahudinin onun önünde kaçtığını görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mi haber veriyor? Oldu bu, olacak bu yeniden kardeşlerim. Göreceksiniz. Camileri doldurursak, ümmet olursak, kucaklaşabilirsek Yahudi'ye, Allah ve Resul düşmanlarına karşı Müslümanlar bunyanun marsus olur. Kenetlenirlerse ve avrasekum ardahum ve diyarahum. Allah Teala buyuruyor ki ve avrasekum ardahum ve diyarahum ve amvalahum. Onların diyarlarına, onların başkentlerine, Tel Aviv'e Allah sizi varis kılacak. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ. Göreceksiniz, aklınız, hayaliniz, o aklınıza, hayalinize düşmeyen daha nice noktalar var ki El-Kadir Celle Celaluhu size o noktaları ikram edecek, ihsan edecek, lütfedecek kardeşlerim. Kudüs'te direnen Müslümanlara El-Kadir, El-Muktedir, El-Muntakim Celle Celaluhu diye direnen Müslümanlara selam olsun. Evinde ekmeği zor bulan ama milyon dolarları elinin tersiyle iten, ben burada olduğum müddetçe Yahudi buraya gelmeyecek, girmeyecek, ben yeniden Osmanlı o adıyla gelmeyecek ama Osmanlı temsil ettiği ruhla gelecek, o mana ile gelecek. Onlar orada nöbet bekliyorlar. Selim hocamla bir Kadir gecesi oradaydık. Sahura az bir vakit var, gidiyoruz. Otele sahur yapalım diye su aldık. Para veriyoruz, almıyorlar. Bir su arabası, başında 4 kişi var. Bir tane de çocuk. Al kardeşim, almıyorlar. Neredensiniz dediler. Türkiye'den deyince olmaz diyorlar. Zaten anladılar tabii Türkiye'de olduğumuzu. Kardeşim, siz burada 4 kişi duruyorsunuz. Bu suyu satacak, evinize ekmek götüreceksiniz. Bu suyu almamız helal olmaz. bunun bir bedeli var, alacaksınız dedim. Bıraktım oraya parayı, yere koyduk, hızla oradan uzaklaşıyoruz. Peşimizden geldiler, çocuk da geliyor. Biri cebinden bir anahtar çıkardı, üzerinde Türk bayrağı var. Dedi ki, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Kudüs için direndi. Tahtından onu Kudüs'ten dolayı indirdiler. Biz Sultan Abdülhamit Han adına burada nöbet tutuyoruz. Bunun suyun bedelini dedeleriniz ödemişti. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri ödemişti. Onun karşılığını biz alamayız dediler. Elhamdülillah, El-Kadir, El-Muktedir, El-Muntakim diyenler Urumçi'de, Yarkent'te, Arakan'da, Kudüs'te, Gazze'de direniyorlar. Önümüzde sabah var Müslümanlar. Çocuklarınıza o sabahı gösterin, o fecri gösterin. Ezanlar okunacak. Ama bu başka ezan olacak. Diriliş ezanları olacak. Medine-i Münevvere, Şam, Bağdat, sokaklarda sanki sahabe dolaşıyor. İran sokaklarında, Küfe sokaklarında sahabe dolaşıyor. İstanbul önlerinde Ebu Ayyub el-Ensari var. Ezanlar okunacak. Bir sabaha hazırlanıyoruz. Ama siz kapitalizmayı, liberalizmayı, siyonizmayı evinizden ekranıyla, internetiyle, programlarıyla çıkarın. Allah'ın nizamına hazırlanın. Kur'an-ı Hakim'e hazırlanın. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Medine'nin çocukları, Medine'nin kadınları gibi istikbale hazırlayın. İstikbale hazırlanın. Eğer o istikbale karşılamaya hazırlanırsak, içimizde Mus'ablar ev ev dolaşır. Sizler bu programa Müslümanları, İslami programlara davet eder. Evlerimiz, yüreklerimiz hazırlanırsa bu dersi 1500 kişi değil, 15 bin kişi, 150 bin kişi bu tür dersleri dinlerlerse o zaman göreceksiniz. Veda tepelerinden Resulullah Aleyhisselam'ın mirası, onun emaneti yürüyor kardeşlerim. Bütün sistemleri tarihin çöplüğüne göndererek yürüyor. Bu yürüyüş başlayacak. Yeniden Müslümanlar yüreklerini o yürüyüşe hazır hale getirsinler. Kardeşlerim, büyük adamlar her yudumda Bismillah dermiş. Her lokmayı ağza alırken de Bismillah derler. Esasında sünnet olan yemeğin başında bir defa Bismillah demek. Fakat böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi de az yemiş oluruz. Ara ara yiyorsunuz. Doktorlar da öyle diyorlar. Birden hızla yememeli, mide hazmetmeli, yavaş yavaş yemeli, çok çiğnemeli. Siz de her defasında Bismillah diyorsunuz, Bismillah. O hızı azaltmış oluyorsunuz. Hem de her yudum bedeninize o suyu, o yemi ikram eden Allah Azze ve Celle onun adıyla giriyor. Onu hatırlıyorsun. Her Bismillah deyişinde yaz günü soğuk suyu aldın, suyu geçiyorsun, o suyu yaratan, onu sana ikram eden, yerden çıkaran suyun sahibini hatırlıyor, ona teşekkür ediyorsun. Bedeninde o su şifaya dönüşüyor. Allah Azze ve Celle sen o her defasında Bismillah, Bismillah, Bismillah deyişine hem şahit hem melekleriyle kayda geçiyor kardeşlerim. Allah Teala meşayih-i kiram gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine ittiba ile bizi şereflendirsin. Şah-ı Nakşibentler, Ubeydullah-ı Ahrarlar, Abdülhalik Gücdevani'yle büyük adam bunlar, büyük. Çocuklarınıza bunların isimlerini verin, bunların hayatlarını anlatın onlara. Resulullah Aleyhisselam'a o büyük zatların izinden ulaşın. Ulaşınca evinizde inşallah o zaman bir İslam inkılabı olacak. Bütün inkılaplar hak ile yeksan olacak. Bütün devrimleri o İslam devrimi devirecek o zaman. El-Muktedir Celle Celaluhu. Kardeşlerim, ziyadetul huruf tedullu ala ziyadetil mana. Yani harfler çok olunca mananın da daha güçlü, daha kuvvetli olması ortaya çıkıyor. El-Muktedir, El-Kadir aynı kökten geliyor. Ama El-Muktedir'de fevkalade bir güç var. Artık kimse önde duramaz. Kimse mani olamaz. Kimseler Allah Teala'nın yani tasarrufunun önünde engel olamazlar. Allah Teala murad edince sizin hayalinize gelmeyen, aklınıza düşmeyen şeyleri de o oldurmaya kadirdir. İktidarı, kudreti sınırsızdır, sonsuzdur. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Her şeye Allah Teala muktedir. Yani muktedir deyince o kudrette bir sınır yok. Hani Allah Teala işte insanı alıştığınız şeyler var, yaratıyor, hayvanı yaratıyor, civciv yumurtadan çıkıyor. Bütün bunları görüyorsunuz. Ama bir de görmediğiniz var. Aklınız, hayalinizin durduğu şeyler var. Bir kısmına alıştınız ama alışmadıklarınız var. İnsanın yaratılması da fevkalade bir hadise. Alıştığımızdan dolayı bize normal geliyor. Yoksa ilim bilim diyorlar, değil insan icat etmek, insanın içindeki bir virüsü çıkaramıyorlar işte, görüyorsunuz. Acziyeti görüyorsunuz. Yani gördüğünüz şeyleri basit olarak idrak etmeyin. Ama bütün bunların ötesi var ki bir asa bir denizi yarar Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elinde. Ateş her şeyi yakar ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a selamet olur. İşte El-Muktedir Celle Celaluhu bize onu anlatıyor. Siz Müslümanlar, müminler, Allah Teala'nın azametine, onun büyüklüğüne teslim olun, göreceksiniz. O zaman nasıl destan yazacaksınız? Allah Teala'nın kudreti tecelli edecek, tezahür edecek. O zaman sizler, müminler, Müslümanlar, yeryüzünde yeniden destan yazacaksınız kardeşlerim. El-Muktedir Celle Celaluhu bize bunu hatırlatıyor, bunu telkin ediyor. Tabiinden Ata bin Ebi Rabah var. Yüzünde Afrika rengi var. Baktığınız zaman onu görürsünüz. Ama Allah Azze ve Celle onu öyle yüceltmiş, ötelerin ötesine çıkarmış. Tarih boyu ümmet ondan bahsediyor. Renginin siyah olması, Afrikalı olması bir aşağılanma vesilesi olmamış. Onun gibi başka bir alim var, Said bin Cübeyr radıyallahu anh. O da Habeşistanlı, anne baba köle. Öyle bir aileden geliyor, sahabeye talebe oluyor, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Onlardan ilim alıyor, tefsirde, fıkıhta, hadiste zirvelere ulaşıyor. Öyle ki Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma hazaratını dinlerken on ders arkasında fakir köle çocuğu, kağıdı yok, eline yazarmış, kollarına böyle hadisleri yazarmış. Sonra o basamakları hızla yükseliyor yükseliyor, büyük bir alim oluyor. Hakkı söyleyen bir alim, insanlar hep onun ardında, onun arkasında namaz kılıyor. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratının yolunu temsil eden o büyük alimlerden Ata bin Ebi Rabah gibi Said bin Cübeyr radıyallahu anh. El-Muktedir Celle Celaluhu ismi onun hayatında nasıl tecelli, nasıl tezahür ediyor? Onu size bu bağlamda arz edeyim. Kardeşlerim, insanlar hep onun ardında, onun arkasında namaz kılmak istiyorlar. Fetvaları ona arz ediyorlar, ona soruyorlar. Bu meselem var, sen buna cevap verir misin diyorlar. Yani binler, on binler geliyorlar. Sahib bin Cübeyr radıyallahu anh arkasında namaz kılıyorlar. Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetlerini arz ediyorlar. Kendi başına namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'i nafile namazlarda yatsıyı kılar, sabaha kadar hatmeder. Hatmederken bazen bir ayet-i kerimeye takılır, ağlar ağlar gözyaşı döker. Talebeleri diyor ki, bir akşam Gafir suresinin 70. ayetine geldi. Cehennem manzaralarını anlatıyor. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ O kafirler o zaman bilecekler, görecekler, anlayacaklar. اِذِلْ اَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ O halkalar onların boyunlarında. وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ Zincirler, اِذِلْ اَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ Zincirler, boyunlara vurulacak, halkalar boyunlarda. O halde onlar cehenneme sürükleniyorlar. Fil hamimi thumma fin nari yusyarun cehenneme atılacaklar sonra orada yakılacaklar. Bu ayet-i kerimeye gelince halkalar boyunlarda Allah Teala isyan edenler, asi olanlar sürükleniyorlar. Bunu gözünün önünde canlandırıyor, hışkıra hışkıra ağlıyor. Başka akşam başka bir ayeti okuyor, kendinden geçiyor. Cehennemle alakalı ayetler okunurken ayrı bir aleme intikal ediyor Said bin Cübeyr radıyallahu anh. Her yıl iki defa Mekke-i Mükerreme'ye gider, bir hacca gider, bir de umreye gider. Ne zaman ki Haccac-ı zalim Irak valisi olur, Küfe'de kalır, Haccac onu bilir, fetvalar sorar. Emevileri yüceltecek ifadeler ister ondan. Ama o Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez yoluna asla ihanet etmez. Evlad-ı Resul'e, Hazreti Ali Efendimiz'e, onun çocuklarına sövmez, hakaret etmez. Netice itibariyle Haccac'la bir iç savaş olur. Onun neticesinde alimleri öldürüyor. Alimleri katlediyor. Abdurrahman bin el-Eş'as onunla bir savaşı var. Kumandanıydı. Sonra onunla bir savaşıyor. Ondan sonra alimleri topluyor, öldürüyor Haccac-ı zalim. 80 yaşında bir alim geliyor. O alime diyor ki, "Sen neden benim ordumda değildin?" "Efendim," diyor, "ben şu nehrin arka tarafında orada yaşar, orada dururdum. Bu kavga çıkınca Müslümanlar arasında ben girmeyeyim, ben karışmayayım, bu fitne ateşi sönsün diye bekledim." O zaman Haccac 80 yaşındaki o Müslümana diyor ki, "Bana biat etmiştiniz, yani Emevi Sultan'ın valisine biat etmiştiniz. Şimdi sen bu savaşa katılmayarak, benim yanımda yer almayarak kafir oldun, kafir olduğunu kabul eder misin? 80 yıl Müslüman olarak yaşadım, ben küfrü kabul eder miyim? Öldürürüm seni," diyor. "Benim canımı sen vermedin, bu canın sahibi Allah Azze ve Celle'dir," diyor. O zaman o Müslüman orada öldürüyor, katlediyor kardeşlerim. Başka birisini çağırıyor, ona diyor, "Öldürürüm seni. Yaşım 80'e geldi. Ben de o ölümü bekliyorum. Hicreti bekliyorum. Ayrılmayı bekliyorum." Onu da öldürüyor. En-Nakhai geliyor. Ona diyor ki, "Sen benimle beraber Müslümanların üzerine yürürken, onları öldürürken sen katılmamıştın, gelmemiştin. Benimle o savaşta yoktun. Şimdi kafir olduğunu Bana yardım etmediğinden dolayı kabul eder misin? Ben Müslümanım diyor. Peki, o zaman öldürün bunu diyor. Fakri ma entekal, dilediğini yap diyor. Ama unutma, mahşer günü Allah Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman sana Rabbim bunu soracak. Sen o zaman kadı olmayacaksın. O günün hakimi eleysallahu bi ahkemil hakimin olan Allah Azze ve Celle olacak. Bugün emrediyorsun, kılıçla başlar vuruluyor ama Rabbim sana bu dünyada yaptıklarının, bu zulümlerin elbette orada hesabını soracak diyor. Kardeşlerim, Said bin Cübeyr radıyallahu anh bu zalimin zulmünden uzaklaşır. Horasan tarafına gider, sonra Mekke-i Mükerreme'yi özler, Kabe'ye gider. Ömer bin Abdülaziz Hicaz valisiyken onu korur, onu muhafaza eder. Sonra Emeviler Mekke-i Mükerreme'ye Halid adında bir vali atarlar. O Halid yerini öğrenir, adamlarını gönderir, evinde namaz kılarken onu alırlar, eline kelepçe vururlar, götürüyorlar Said bin Cübeyr radıyallahu anh, o büyük alimi hadiste, tefsirde, fıkıhta zirve olmuş. İbni Ömer'e geliyorlar Küfe'den fetva sormaya. Diyor ki, Said bin Cübeyr orada ya, niçin ona sormuyor da buraya giriyorsunuz? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma o meclisindeyken sen konuş diyor, sen hadisi rivayet et. Ona sözü bırakıyor, o da edebinden konuşmuyor. Şimdi Said bin Cübeyr'i elinden, ayağından kelepçelemişler. O halde götürüyorlar, yüzü esmer, Afrikalı evladı, kızı, yavrucağı geliyor, eteğine, cübbesine tutunuyor. Babam diyor, babamı bırakın. O da diyor ki, قُولِ لِأُمِّكْ يَا بُنَيَّ evladım, kızın, kızım, annene söyle ki اِنَّ مَوْعِدَنَا الْجَنَّةِ beni haccaca götürüyorlar, buluşma yerimiz cennet evladım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerifi altında buluşmak üzere o günü bekleyesin, ya muktedir diyesin, babanın intikamını elbette her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle alacaktır. Vasit şehrinde Haccac zincirli bir halde götürürler Said bin Cübeyr Hazretlerini. Haccacın sarayına çıkar, der ki ona, sen kimsin? Said bin Cübeyr der. Hayır, sen Said bin Cübeyr değil, Şakî bin Küseyr'sin. Annemden daha iyi biliyorsun diyor. Anam bana Said bin Cübeyr demişti. Peki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne söylersin? Huve seyyidul evveline vel ahirin. Öncekilerin ve sonrakilerin efendisi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Ebu Bekir hakkında ne söylersin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna bütün varlığıyla sadakat gösteren onun halifesi. Peygamber aleyhisselamdan sonra ümmetinin en büyüğü Ebu Bekir. Peki Ömer hakkında ne söylersin? Hakkı radıyallahu anh, hakkı batıldan ayıran adam. Peki Osman radıyallahu anh hakkında ne söylersin? Müslümanların susuzluktan kırıldığı gün Rume kuyusunu alıp bağışlayan, 700 bin kervanlık malını, servetini, Müslümanlar kıtlıktan kırılırken Allah yolunda infak eden büyük Müslüman, Allah Resulü Aleyhisselam'ın damadı olarak hatırlarım. Peki ya Ali bin Ebi Talib'i istiyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e hakaret etsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın amcasının oğlu, cennetin efendisi iki genç, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in babası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi, Hazreti Fatıma'nın eşi olarak öyle hatırlarım. Hazreti Fatıma'nın eşi olarak hatırlarım der. Peki Ümeyye oğulları hakkında ne söylersin der. Yani bunlar hakkında ne düşünürsün? Onların içinde hangisi daha iyidir deyince Allah Teala'yı hangisi razı ediyorsa o iyidir diyor. Peki hangisidir? Onu ben bilemem diyor. Onu Allah Azze ve Celle bilir. Peki ya فَمَا تَقُولُوا فِيَّ benim hakkımda ne söylüyorsun? Sen diyor kendini bilirsin. Bana ne söylüyorsun? Eğer konuşursam benim ifadelerimden sen hoşnut olmazsın. Söyle diyor. Hakkımda ne düşünürsün? Allah'ın kitabına muhalefet eden bir zalim olarak seni bilirim diyor. O zaman seni öldüreceğim ey adam diyor. Ölüm şeklini seç. Ölüm şeklini nasıl olmasını istiyorsun? Allah nasıl murad ettiyse öyle olacak diyor. Peki benden af istersen seni affedeyim diyor. Ben affı senin gibi bir zalimden değil, Allah Azze ve Celle'den isterim. Hem biz üç arkadaştık. Bir gece namaz kılmış, dua etmiştik. Hepimiz Allah Azze ve Celle'den şehadeti istemiştik. Mekke-i Mükerreme'deyken ona demişlerdi ki bu vali seni arıyor. Vali değişti. Alacak, seni haccaca teslim edecek. Git buralardan. O zaman söylemişti bunu. Biz üç arkadaştık. Bir gece namaz kılmış. Sonra Allah Teala'ya iltica edip Ya Rab bize şehadet ihsan eyle demiştik. İki kardeşim, iki arkadaşım şehit oldular. Bense yaşım ilerledi. O şehadeti bekliyorum Rabbimden. Ey Haccac, sen de buna sebep olacaksın der. Kardeşlerim, cellatlar vuracaklar boynunu. Der ki onlara, yüzümü kıbleye doğru çevirir misiniz? Çevirirken olmaz der Haccac. Başka yöne çevirin. O zaman فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ayetini okur. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah Teala'nın rızası oradadır. Peki o zaman der, yatırın onu yere, o halde başını vurun. O zaman da مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى. Yani onları topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz. Yine onlar topraktan onları çıkaracağız. Bu ayet-i kerimeyi okur. Son sözü Allahümme la tusallit el haccace ala ahadin ba'di. Benden sonra Allah'ım bu haccacı kimseye musallat etme. Allahümme la tusallit el haccace ala ahadin ba'di. Benden sonra başka kimsenin canını almasın. Çok alimi öldürdü ya Rabbi. Katletti. Kanına geçti ya Rabbi. Haccac şehit eder Said bin Cübeyr radıyallahu anh, o büyük alimi. Aradan 15 gün geçer. Bir hastalığa yakalanır. Ne uyuyabiliyor, ne durabiliyor. Yaşı genç, çok daha yaşlı birisi değil. Uyumaya çalışıyor. Uyanıyor, Said Said diyor, Said'i benden uzaklaştırın diyor, Said'i alın buradan diyor, Said sen benim belam oldun diyor, bırakmayacak mısın beni Said diyor. Onun bir duası vardı, Allahümme la tusallidil haccaca ala ahadin ba'di. Benden sonra başka kimselere musallat olmasın ya Rabbi. Bu zalim, bu Allah düşmanı, peygamber düşmanı, dost görünen düşman çok kan döktü ya Rabbi. Çok alimin canını aldı ya Rabbi. Müslüman görünüyor ama böyle bir adam kan döküyor. Kan dökmekten, ulemanın kanını almaktan zevk alan bir zalim. 15 gün sonra bağıra bağıra ayrılıyor dünyadan. Hem kardeşlerim, insanlar bunun kabrini bırakmazlar. Çıkarırlar bunu mezardan, parçalarlar diye Emevi devleti onu bir nehrin yatağına, üzerinden su akan bir nehrin yatağına gidiyorlar. Oraya defnediyorlar. Oradan gittiği yeri siz düşünün. El-Muktedir Celle Celaluhu. Nerede Haccac? Allah Teala nasıl onun intikamını aldıysa, luhumul ulema'i mesmume. Ulemanın eti zehirlidir kardeşlerim. Bir alime, radıyallahu anh, bir alime biri hücum ediyor, biri hakaret ediyor, biri ona zulmediyor, biri ona iftira ediyorsa, o adamın ahir ömrüne bakın, mutlaka Allah Teala ona dünyada büyük belalar verecek. Onun için onlar, zalimler üzerlerine gelirken ellerini kaldırıp ya muktedir derler. Onlar Said bin Cübeyr gibi sana havale ediyoruz ya Rab derler. Nerede Haccacı zalim? İnsanlar ona lanet ediyorlar. Ama Said bin Cübeyr'i rahmetullahi aleyh ilmiyle, ittibasıyla sallallahu aleyhi ve selleme, cihadıyla, mücadelesiyle hatırlıyorlar. Onun evladına, kızına evden ayrılırken o yavrucuk sarılmış babasının eteklerine, babamı bırakın ey adamlar, ey zalimler diyor. O da çaresiz evladına, evladım söyle annene, mev'iduna el cenne, buluşma yerimiz cennet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda buluşmak üzere elveda. Nice alim-i Rabbani dünyadan böyle gittiler. El-Muktedir dediler. Allah Teala onlara şehadeti nasip etti. Ama hiçbir zalimi El-Muktedir arkada bırakmadı. Çok ağır musibetlerle onların canını aldı. O halde bir de onlar mahşere gelecekler. Vurdukları o zincirler onların boyunlarına vurulacak, ellerine vurulacak. Öyle diyordu Haccac. Gözünü kapatıyor. Said, Said diyor. Boynumdan tuttu, sürüklüyor beni, kurtarın beni diyor etrafındakilere. Alim, hele de alim-i Rabbani olursa, sen zannediyorsun ki gücün var, kuvvetin var, istediğin gibi hüküm ferma ediyorsun. Onu indir kürsüden, bunu çıkar. Orayı kapat, burayı aç. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da o alimi öldür, bunu katlet, onun evini istila et. Sen zulme irtikab ettikçe bulutlar kabarıyor. Bulutlar, gazap bulutları El-Muktedir. Allah Teala muntakim olarak tecelli edince o zaman görün bakın kardeşlerim nasıl bir inkılap olacak? Allah zalimden nasıl hesap soracak? Müslüman El-Muktedir der, Allah'a teslim olur. Said bin Cübeyr gibi elde kelepçe, ayakta pranga götürüyorlar. O ise başını kaldırmış, semada Allah Teala'nın El-Muktedir Celle Celaluhu oluşunu görüyor. Haccac'tan intikam alışını seyrediyor. Tecelli edecek. Gazze'de çocuklar, Kudüs'te çocuklar, evi yıkılan, yağmalanan kadınlar, başlarını kaldırıyorlar. El-Muktedir Celle Celaluhu, Allah Teala'nın kudretiyle tecelli edip Medine'de nasıl Benu Kaynuka, Benu Nadır, Benu Kurayza, Yahudiler bütün kabileleriyle hezimete uğramışlar. El-Muktedir tecelli ediyor. İsrail karakolu çöle gömülüyor, denize dökülüyor. İsrail denize dökülüyor. El-Muktedir Celle Celaluhu diyeceksiniz, başınızı kaldıracak, geleceğe, istikbale bakacaksınız Müslümanlar, kardeşlerim. El-Muktedir diyenlere yenilgi olur mu? El-Muktedir diyenlere mağlubiyet olur mu kardeşlerim? Rabbimizin o güzel isimlerinden bir diğeri El-Mukaddim Celle Celaluhu. El-Mukaddim, dilediğini hükmen ya da hakikaten öne geçiriyor. El-Mukaddim, Müslüman, kafir çalışıyor. Ne kadar çalışırlarsa karşılığını alıyorlar. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَحَا. Çalıştığı kadar var. Ama Müslümanın ihlası var, samimiyeti var. Yani Muhammed Ertuğrul Gazi gibi bir Müslüman, Muhammed Alparslan gibi bir Müslüman. Bu can senin yoluna adanmıştır ya Rabbi. Feda olsun. Canım, malım, her şeyim. İ'la-u kelimetillah. Bu yolda Allah'ın kelamını yüceltme uğrunda her şeyim feda ya Rabbi diyor. Bunu deyince Allah Azze ve Celle El-Mukaddim. Gücü onun 10 bin kişilik gücüyle 10 bin kişilik bir kafir ordusuyla hesaplaşacak. Ama Rabbim onu öne geçiriyor. 20-30 bin kişilik bir kuvvetle farklı rakamlar var. 12 bin diyen de var, 20 diyen de var. Muhammed Alparslan rahmetullahi aleyh Malazgirt'te Roman Diyojen'in 200 bin kişilik ordusunu tarumar ediyor. 20 bin, en fazla 30 bin deyin. Madde planında olur mu? Olmaz. Ama sen Alparslan gibi Allah'ın şeriatına teslim olur. Gayen onun davasını hakim kılmak, her yere adaleti götürmek, adaleti tesis etmek olunca El-Mukaddim seni öne geçiriyor. Kardeşlerim, bir devletin iktisadı bozuk olabilir. Siyasi olarak, askeri olarak çok güçlü olmayabilir. Ama eğer o devletin adaletinde bir problem yoksa, mazlumların ahı yoksa orada, mazlumlar beddua etmiyorlarsa, orada devlet başkanı da salih bir adam olursa, Allah Teala onların o zafiyet iklimini bir anda değiştirir, bir anda dönüştürür. El-Mukaddim Celle Celalu onları öne geçirir. 10 kişiyle 100 kişiye, 12 bin kişiyle 200 bin kişiye onlar galip olurlar. Yani orduları çok güçlü olmayabilir. İktisadi olarak hazine çok güçlü olmayabilir. Ama onlar adaleti kendi yüreklerinde, çevrelerinde, devletlerinde hakim kılıyorlar. Mazlumların beddualarını değil, dualarını alıyorlarsa El-Mukaddim Celle Celaluhu onları öne geçirecek. Yani kardeşlerim, bizim toplumumuzda ne kadar adalet varsa, ne kadar hakkaniyet var, ne kadar mazlumların duaları alınıyorsa, ne kadar hakkaniyete uygun bir paylaşım varsa, zalimlerin, mazlumların, yetimlerin malına ellerini uzatmasına devlet müsaade etmiyorsa, Allah Teala o mazlumların dualarını icabet eder. Bakarsınız ki Söğüt'ün bozkırlarından bir cihan devleti çıkıyor. Cent'ten bir Selçuklu çıkıyor. Eğer öyle olabilirsek Anadolu'dan Allah Azze ve Celle El-Mukaddim Celle Celaluhu yeniden bir cihan devleti elbette ve muhakkak çıkarmaya kadir, muktedirdir kardeşlerim. Bizler El-Mukaddim diyecek, Rabbimizin bu ismini virt haline getireceğiz. Hep hayırda, selamette müminleri, Müslümanları öne geçirecek. Kimi öne geçireceksin? Mesela düğün yapıyorsun. Çok zengin bir adam oldun. Milyarların var, ihracat yapıyorsun, fabrikalar var. Herkes tanıyorsun sosyeteden, zengin kadrodan, iş adamları vesaire. Onlar geldiler, oturacaklar. Öyle adamlar var ki fukara ile aynı yerde oturmayı kendine zillet kabul ediyor. Oturmak istemiyor onunla. Sen de onları düşünüyorsun. Mahallede arkadaşım var, beraber çocukluğunuz geçmişti. Ona düğün davetiyesi göndermiyorsun. Niye? O çoban. Gelecek şimdi, orada oturacak. düşünüyorsun ki yani orada yanlış bir kelime kurar, beni mahcup eder. Halanın, dayının, teyzenin oğlu vardı. Sen zengin oldun, onlar olduğu yerde kaldılar. Ya da okudun, bürokrat oldun, vali oldun, amir oldun, bakan vesaire oldun. Amcanın oğlu gariban olduğu yerde kaldı. Düğünün var, onlara davetiye göndermiyorsun. Neden? Amcamın oğlu çoban demekten utanıyorsun. İnsanlar onu öyle tanımasınlar. Böyle istiyorsun. Nefsin sana bunu söylüyor. Ama El-Mukaddim Celle Celaluhu diyor ki Allah Teala imana göre öne geçirir. Sen de insanlara bak. Uhud'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 17 kişiyi bir kabre koyuyordu. En öne Kur'an-ı Kerim'den. Kim daha fazla ayet biliyorsa onu öne almıştı. Sen de insanları davet ederken makamlarına, mevkilerine bakma, imanlarına bak. Allah Azze ve Celle'ye olan yakınlıklarına bak. Ona göre onları öne geçir. Hediye göndereceksin. Ağalara, paşalara gönderme. Onlara zaten herkes gönderiyor. Kime gönder? Bir paket yaptın. Garibana gönder. Saliha kadınsın ey zengin kadın. Kime gönder? Saliha zahide kadına gönder. El-Mukaddim. Allah Teala imana göre öne geçiriyor. Sen de imanlarından dolayı, tesettürlerinden dolayı onlara öncelik ver ki Allah Teala sana mahşerde cennete girerken öncelik versin. El-Mukaddim Celle Celaluhu. Yani sen sosyete okuyor bir yerde, onlara bir yurt açıyorsun, falan üniversitede okuyorlar, devlette şunlar bunlar sana söylüyorlar, onların gözüne girmek için zaten onların imkanı var, veriyorsun parayı, en güzel yerde yurt açıyorsun, onlara da burs gönderiyorsun, öte tarafta medrese talebeleri, onlar da Bodrum'dalar, işte onlara bir çuval pirinç gönderiyorsun, mercimek gönderiyorsun. Allah Teala da bakıyor. Şimdi bu kız çocukları oradalar, benim şeriatıma hizmet etmek için oradalar. Onlar da öteki yerlerde olabilirlerdi. Ömürlerini bu dine adadılar, vakfettiler. Ama sosyeteye veriyor dünyalıkları. Bunlara da bir çuval pirinç, bulgur, mercimek gönderiyor, patates vesaire birkaç çuval gönderiyor, bu kadar hatırlıyor. Ama kimi öne geçiriyor? Dünyada önde olanları öne geçiriyorsa mahşerde herkes kendi derdine düşecek. O zaman El-Mukaddim Celle Celaluhu, kim o mazlumlarla beraber olduysa, muhacirle beraber, Allah Teala'nın rızasına talip olarak beraber olduysa, Rabbim onları öne geçirecek. El-Mukaddim Celle Celaluhu. Kardeşlerim, bu isim yeryüzüne adaleti, bu isim yeryüzüne hakkaniyeti getiriyor. Haccacın dünyasında Afrikalı Habeşli Said bin Cübeyr asılarak, boynu vurularak öldürülmesi gereken bir adam. Öyle bakıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun öğrencileri Abdullah bin Abbas ona bakıyor. Siyah kollarına kağıdı bitince hadis-i şerifleri buralara yazıyor. Kağıt bulamıyor. Parmaklarına yazıyor. Yüzüne yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini. Sonra o kadar gelişiyor ki Abdullah bin Abbas radıyallahu anh halkasında onu görünce sen diyor konuş, sen fetva ver. Onun nazarında, Peygamber aleyhisselamın öğrencisinin nazarında o kadar büyüyor. Ama saraydaki adamın nazarında başı vurulması gereken birisi. El-Mukaddim. Allah Teala imana göre öne geçiriyor. İnne ekremekum indallahi etkâküm. Sen de, ben de insanlara, etrafımıza, çevremize bakarken imana göre öne geçiriyor muyuz? Gecekonduda bir kardeşimizi ziyaret edip poz vermek, Twitter'da, Facebook'ta paylaşmak için mi yapıyoruz? Yoksa hakikaten bizim dünyamızda O mazlumlar biçareler imanlarından dolayı, eğer imanları güçlüyse daha önde. Hakikaten mi böyledir? Allah Teala bizim kalbimizi biliyor. Onun için İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: "Künasetul fukara'i efdalu min mak'adil agniya." Fakir, gariban, onun böyle gecekondusu, süpürüntüsü bana İmanı olmayan zenginlerin konaklarından çok daha sevgili geliyor. Neden? Orada Allah Teala'nın rızası var. El mukaddim, Müslümanı öne geçir, geçir ki Allah da seni öne geçirsin Müslüman. Kafire tavrını al, lider kadrosuna. Aşağıdaki mazlumlara tabii ki elini aç, ama kafirlerin lider kadrosuna karşı tavrını al, al ki Allah seni öne geçirsin. El-Mukaddim Celle Celaluhu bize diyor ki, imana göre öne geçireceksin, Allah Teala'nın rızasını kazanmaya göre öne geçireceksin. Müşteri geldi, ezan okunuyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber, imam kardeşim camiye davet ediyor. İşi mi öne geçireceksin yoksa namazı mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. El-Mukaddim Celle Celaluhu sana diyor ki hadi kalk. Müşteriye de ki bekle, ben namaza gidiyorum. Ya da benimle namaza gel, ya da başkasına sen alakadar ol. Rabbim çağırıyor, namazı öne geçiriyorsun. Namaza göre bütün işleri ayarlıyorsun. Merkeze namazı koyuyorsun. Merkeze namazı koyduğun zaman bütün işler ona göre sıraya giriyor. Ama işleri yapıyor, en sona namazı koyuyorsan, o namaz seni hayatından kötülükleri, fenalıkları uzaklaştırmaz Müslüman. Namazı o vaktin en sonuna koymayacak. Namazı başa koyacağız. Ondan sonraki işler o namaza eklenecekler. Lokomotif namaz olacak. Orucu öne, cihadı öne, ahiretle alakalı amelleri öne geçireceğiz ki Allah Teala da El-Mukaddim Celle Celaluhu Alpaslan gibi, Fatih gibi yeniden bu ümmeti öne geçirsin. Kardeşlerim, Rabbimin o güzel isimlerinden bir diğeri El-Muakhir Celle Celaluhu. Allah Teala geri bırakıyor. Dilediğini sonraya bırakıyor. Rahmetinden, affından, bereketinden uzaklaştırıyor. Eğer bir kul Allah Teala'ya asi ise onu muahhir Celle Celaluhu tehir ediyor. Yani adam faizle, fuhuşla, kumarla, bunlarla meşgul oluyor ama namazla kılıyor. Peki o öteki taraflarda Allah Teala'nın emirlerini, talimatlarını çiğniyor. Rabbim onu namaz kıldıkça uzaklaştırıyor. El-Muakhir Celle Celaluhu, haramı bırak da gel, haramı terk et de gel, haramı boşa da gel, gel ki o zaman seni El-Mukaddim Celle Celaluhu yaklaştırsın, o mana basamaklarını aşasın, Allah Teala'ya ulaşasın kardeşlerim. El-Muakhir Celle Celaluhu, bakıyorsun hastalık var, salgın var. Türkiye'de işte sağlık sistemi şu kadar gelişmiş. Avrupa'da öyle. Ama Afrika'da hiçbir şey yok. Yani hastanelerle bu iş oluyorsa, o zaman orada herkes ölmeli. Orada daha az insan ölüyor. Yani fakir ülkelerde ölüme baktığımız zaman adamlar maskeleri bile yok. Ölüm oranları Afrika'da daha düşük olduğunu görüyoruz. Mali'den bir kardeşim geldi, izine gitmişti. Diyor ki, bizim oralarda böyle bir şey yok, kimse bilmiyor. Korona vesaire. Mali, %90'dan daha fazlası Müslüman olan bir ülke Mali. Fransız kafirinin sömürmüş olduğu İslam diyarı Mali. Senin vazifen El-Mukaddim Celle Celaluhu. Öne geçirecek Malili de seni bekliyor Allah'ın izniyle. Osmanlı evladını bekliyor. Peki o zaman El-Muakhir Celle Celaluhu ecelleri takdir ediyor. Bir anda herkes ölmüyor. Bir şehir, Bir anda ölse kardeşlerim, bir şehirde bütün halk, ne olur? Kim kaldırır onları? Mezarları kim açar? Kim kefenler? Kim o tabutları taşır? Ama bir kısmının ecelini tehir ediyor, bir kısmını öne alıyor. Bir denge var. Olağanüstü bir durum yok. Yani sağlık sistemi olmayan yere baktığınız zaman orada da o dengeyi görüyorsunuz. Yani eğer doktorlarla, sağlık sistemiyle insanlar bunu durdurmuş olsaydı, Afrika'da insan kalmayacaktı. Elbette bu sebepler, madde planında önlemler, bunlar faydalıdır, bunlar engellerler. Ben bunu inkar etmiyorum, reddetmiyorum. Ama bir sistem var kardeşlerim. O sistemi yöneten Allah Azze ve Celle. Onun isimlerinden birisi El-Muakhir Celle Celaluhu. Bir anda herkesi öldürmüyor. Kimin ecelini öne alıyor, kimin sonraya alıyor. Bunun bir diğer anlamı El-Muakhir Celle Celaluhu. Kafiri rahmetinden uzaklaştırıyor. Onun rütbesini düşürüyor. Peki Müslüman El-Muakhir Celle Celaluhu bu isme bakıp hayata, insanlara karşı tavrını, duruşunu nasıl belirleyecek? Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı. Süheyl bin Amr, Ebu Sufyan daha Mekke'nin ileri gelenlerinden bir grup var, bekliyorlar. Hazreti Ömer Efendimizle görüşecekler. O ara Bilal-i Habeşi geliyor. Süheyb-i Rumi geliyor. Kalem, Hazreti Ömer Efendimizin kalemi dışarı çıkıyor. Bakıyor ki Bilal-i Habeşi, Süheyb-i Rumi orada. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh önceden tembih etmiş ki sahabeden önce iman edenler geldiği zaman hemen onları içeriye alıp alıyor. Ebu Sufyan Mekke'nin devlet başkanı konumundaki bir adam. O bekliyor. Önceden köle olan Bilal-i Habeşi içeriye giriyor. Yani gururuna yediremiyor. Diyor ki lem ara kel yevmi kattu ye'zenu li ha'ula'il abid ve yetrukuna ala babi. Hayatımda böyle bir gün görmedim diyor. Lem ara kel yevmi kattu ye'zenu li ha'ula'il abid. Şu kölelere adam yerini koyup meclisimize almadığımız Bilal'e, Süheyb'e öyle hürmet ediyor. Onları yanına alıyor. Bizi ise kapısında bekletiyor. Neden? El-Muakhir Celle Celaluhu. O Ömer kardeşim, kardeşlerim radıyallahu anh, Allah Teala neyi öne geçiriyorsa onu öne geçiriyor. Allah Teala neyi geride bırakıyorsa Hazreti Ömer Efendimiz ona göre geride bırakıyor. Ebu Sufyan radıyallahu anh Müslüman olmuş, Süheyl bin Amr Müslüman olmuş ama öncesinde İslam'la şu kadar savaşmışlar. Daha sonra Müslüman olmuşlar. Bilal-i Habeşi, onun imanı, onun iman davasına hizmeti onlardan çok daha ileride. O halde Hazreti Ömer radıyallahu anh, madem ki Bilal İslam nizamında, Allah'ın mizanında önde, Ebu Sufyan ona göre daha geride ise o zaman Bilal'i öne alayım, ötekiler beklesinler, Bilal'den sonra gelsinler. El-Muakhir Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Osmanlı ecdadımız dünyaya böyle baktılar, Müslüman dediler, Anadolu buğdayını Afrika'ya gönderdiler, o kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Onları öne çıkardılar. Kafir dostlarıyla oturup muhabbetlere dalmadılar. Avrupa'dan imparator gelince Sultan Süleyman zamanında Vezir-i Azam'a muadildi. Onunla görüşür, padişahın huzuruna çıkamazlardı. Elçiler padişahın huzuruna çıkamazlardı. Öyle bakardılar kafire. Şimdi Osmanlı İslam Devleti'nden sonra aman kafirler davet etse de onlarla beraber olsak, otursak dediler. Sınırları yıllarca Müslümanlara kapattılar. Ne oldu? Biz de böyle arkalara gittik. İslamiyeti öne, mazlumları öne, onların da rızasını, duasını öne alırsak bakacağız ki El-Mukaddim Celle Celaluhu bizi yeniden ön tarafa geçiyor. Anadolu'dan bir inkişaf hali var. Ayağa kalkıyor. Yeniden Fatih'in çocukları ayağa kalkıyorlar. Salahaddin Eyyubi'nin çocukları ayağa kalkıyorlar. Aleme yeniden nizam verebilmek için. Ey mukaddim olan Allah'ım, bize öncelik verdiklerine öncelik verecek bir şuur ihsan eyle. Ey muahhir olan Allah'ım, neleri rahmetinden uzaklaştırıyorsan bize de onlardan uzaklaşacak bir irade, bir şuur, bir iman lütfeyle ya Rab. Allah Teala söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Allah Teala hasta kardeşlerime şifalar ihsan eylesin. Memleketimizi, alem-i İslam'ı her türlü fesattan, fitneden muhafaza buyursun. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fatiha.